Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 15 kwietnia i minęła piąta. Trójkowy budzik. Śmierć. Znasz datę i godzinę. 5 minut po godzinie 5 na rozgrzewkę pana synoptyka. Dać mu promocję na zachętę, żeby nie powtarzał klasy. To podpowiedzi pana Roberta. No, niech sobie zasłuży, bo na razie to co? No, zero za oknem. Tak jest w Częstochowie. Pani Bożena pisze, zimno. Kawa z imbirem koniecznie. Czekam na grzałeczkę. No to jeszcze będą, rzecz jasna, nie takie grzałki być może, na jakie państwo się nastawiają, ale coś ciekawego tam redaktorek wymyślił. A teraz pan synoptyk. Co tam nawymyślał? Słońce, słońce, obudzi się za nieco ponad pół godziny. Dziś ma być słonecznie, choć na północy. Może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać i tego się trzymajmy do końca tygodnia. Coraz więcej Celsjuszów na termometrze. Wiatr północno-wschodni, słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie bez zmian, no to może się obejdzie z jedną, może bez kawy. W dzień od plus 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Kiedy przyjdzie iść, co ja powiem i komu? Czy to boli? Sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj nie myślę o tym. Zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa. Niemodne to słowa, niemodne, ale ja całą modę mam gdzieś. Modlić się, pracować, starszych szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vite, tango memento vite, memento vite, tango memento vite. Właśnie starszych szanować dziś okazja, bo dziś Międzynarodowy Dzień Kombatanta upamiętnia żołnierzy, osoby cywilne, które walczyły o wolność i niepodległość, także tych, którzy broniąc ojczyzny stracili życie. Święto jest wyrazem wdzięczności wobec nich za ofiarność i patriotyzm. Dziś Międzynarodowy Dzień Kombatanta. Co dziś przed nami, o czym będziemy mówić? Ponad 377 tysięcy uczniów ma przystąpić dziś do egzaminu ósmoklasisty. O 9:00 uczniowie będą rozwiązywali zadania z języka polskiego. W Tarnowie rozpoczyna się dziś dwudniowe forum innowacji. Temat przewodni to rewolucyjne technologie przyszłości. Wezmą w tym spotkaniu udział przedsiębiorcy, politycy, założyciele startupów, eksperci, inwestorzy, naukowcy, także konstruktorzy i programiści. Od dziś można głosować w plebiscycie na wydarzenie historyczne roku. Plebiscyt organizowany jest 12 raz przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Celem tego wydarzenia jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku, promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą. A patronem medialnym plebiscytu jest Polskie Radio. Z naszego radiowego ogródka wokalista Adam Rymasz oraz pianista Witold Janiak wystąpią wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilana. Będzie to kolejny koncert z cyklu kameralnych spotkań z muzyką z całego świata. Scena Szpilmana, jedynka, live. Transmisja tego koncertu na antenie radiowej jedynki. Polecamy bardzo serdecznie. Z zagranicznych akcentów, także tych polskich, dziś drugi dzień wizyty w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki rozpocznie od rozmowy z komisarzem do spraw budżetu Günterem Oettingerem. Następnie szef polskiego rządu weźmie udział w uroczystości podpisania porozumienia dotyczącego dofinansowania budowy gazociągu Baltic Pipe z unijnego programu łączącego Europę. A w amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles odbędzie się dziś premiera dokumentu o Polsce, Poland The Royal Tour. Polsko-amerykańska produkcja pokazuje historię, kulturę oraz przyrodę naszego kraju. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem 11 minut po piątej. No, you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. When my eyes started to burn and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me, and don't come try. Slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me, and don't come try. No i już 14 minut po godzinie 5 szaleścimy prasą. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że resort innowacji oddał do użytku platformę elektronicznego fakturowania, która ma wspierać rozliczenia w ramach zamówień publicznych. Od najbliższego czwartku w zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 tysięcy euro, koncesjach na roboty budowlane i partnerstwie publiczno-prywatnym obowiązywać będą rozliczenia w formie faktury. Od ubiegłego piątku oficjalnie, a formalnie od 1 kwietnia działa platforma elektronicznego fakturowania, która ma usprawnić obieg faktur między administracją a kontrahentami. Ta platforma powstała z inicjatywy resortu przedsiębiorczości w ramach projektu realizowanego z zewnętrznymi brokerami. Obowiązek e-fakturowania już od czwartku. O tym w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że rząd chce, by przy okazji przeglądania kominów fachowcy sprawdzali, czego używamy do ogrzewania domów. Dane wprowadzać mają do specjalnej aplikacji, a to umożliwi samorządom wyłapanie mieszkańców, którzy palą w piecach na przykład śmieciami. Obecnie corocznie obowiązkowe przeglądy kominowe robi tylko około 15% właścicieli domów jednorodzinnych. To się zmieni, gdy wszystkie gminy będą miały dostęp do systemu teleinformatycznego. Zdaniem ekspertów wymusi to przestrzeganie prawa. A kominiarze zgadzają się, że pewna forma przymusu jest potrzebna, ale obawiają się też tego, że nowe przepisy postawią ich w sytuacji, w której będą musieli raportować na mieszkańców. Kominiarz zajrzy do pieca i powie gminie, czym palimy. O tym dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Rzeczpospolita. Zaproszenie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września jest aktualne, a prezydent skłania się ku tej wizycie, informuje Rzeczpospolita. Według gazety decyzja zależy m.in. od przyspieszenia uzgodnień w sprawie tak zwanego Fortu Trump, czyli obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Prezydent USA miałby ogłosić wzmocnienie amerykańskich sił w Polsce właśnie podczas wizyty 1 września. Rzeczpospolita uważa, że odbyłoby się to w południe na placu Piłsudskiego w Warszawie. Więcej o tym w Rzeczpospolitej. Trzy tematy z trzech tytułów to teraz, a więcej z prasy w porannym. Zapraszamy po godzinie 6.30. No to polecamy i zapraszamy. 16,5 minuty po godzinie 5. To teraz z kalendarza muzycznego. Wspominamy Andrzeja Kopiczyńskiego, aktora filmowego, teatralnego, znanego głównie jako bohater Inżynier Karwowski. Z 40-latka artysta urodził się w 1934 roku, zmarł w październiku 2016. Dziś kończyłby 85 lat. Dlatego też 40-latek w niezwykłej wersji w wykonaniu pani Hanny Banaszak. Lat minęło jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat w krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie? Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać na karuzeli życia pokręcisz się, byleś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Hanna Banaszak i 40-latek w jazzowej aranżacji. 21 minut po godzinie 5. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. W 1947 roku, właśnie 15 kwietnia, urodził się Jacek Lech, wokalista m.in. Czerwono-Czarnych. Artysta zmarł w roku 2007. Wspomnień, bądź pamięcią, której nie da się zapomnieć. Bądź piosenką, którą rzucam wiatru śladem. Bądź mą myślą, moim światem. Bądź nadzieją, bądź wiosną, jesienią, krzykiem ptaków gdzieś wysoko ponad ziemią. Bądź uśmiechem wśród tysiąca drobnych zdarzeń. Bądź dziewczyną z moich marzeń. Bądź dziewczyną z moich marzeń, moich wspomnień. Dniem wczorajszym, który dzisiaj wraca do mnie. Moim smutkiem i radością i tęsknotą, gwiazdą, która świeci pustą nocą. Bądź nadzieją, bądź mą wiosną, jesienią, krzykiem ptaków gdzieś wysoko ponad ziemią. Bądź uśmiechem wśród tysiąca różnych zdarzeń. Bądź dziewczyną z moich marzeń. Bądź dziewczyną z moich marzeń. Bądź dziewczyną z moich marzeń. Wspomnienie Jacka Lecha, i to tak, wydaje mi się, nie wypominając, pokolenie 60+ uśmiechało się gdzieś z samego rana, wspominając, być może. 23 minuty po godzinie 5. Pozostałe wybrane wydarzenia z historii z 15 kwietnia. I tak w 1452 roku urodził się Leonardo da Vinci, włoski malarz, filozof, matematyk, poeta, rzeźbiarz, architekt i konstruktor. Był jednym z największych artystów epoki renesansu. Zmarł w 1519. 154 lata temu urodziła się Olga Boznańska, malarka, przedstawicielka polskiego impresjonizmu, wybitna portrecistka. Malowała też kwiaty, pejzaże i wnętrza. Zmarła w 1940 roku. 96 lat temu w Nowym Jorku odbył się pierwszy pokaz filmu dźwiękowego. Rok 1923. W 1966 w Gnieźnie rozpoczęły się centralne uroczystości obchodów tysiąclecia państwa polskiego, a 36 lat temu rozpoczęto budowę warszawskiego metra. Przypomnijmy, że pierwszy odcinek oddano do użytku w kwietniu 1995 roku. Równo 30 lat temu rozpoczęły się demonstracje na placu Tiananmen w Pekinie. 4 czerwca armia chińska zmasakrowała studentów domagających się demokratycznych reform. A 12 lat temu zmarł Jerzy Janicki, pisarz, dziennikarz, scenarzysta, współtwórca radiowej powieści Matysiakowie oraz Wiezioranek. Był też autorem scenariuszy seriali telewizyjnych. Zmarł w roku 2007. Pora na muzyczny kalendarz i ciąg dalszy rocznic urodzinowych. Tym razem składamy najlepsze życzenia urodzinowe, m.in. takie urodziny obchodzi dziś Linda Perry, amerykańska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka. Wspominamy ją wraz z twórczością zespołu Fallen Bones. feels and my life feels still. Time to get up that creepy hill of hope for a destination. A tu podejrzewam, że wspomnienie tych z 40 plus. O, chyba tak. Jeśli zawyżam albo zaniżam, bardzo serdecznie przepraszam. Punkt 5.30. Czas na prognozę pogody. Nie no, chyba jak zaniżam, to nikt się nie obrazi. Pan synoptyk na razie zaniża, ale im bliżej końca tygodnia, tym będzie zawyżał. Choć dziś to właśnie powietrze związane z wyżem z nad Skandynawii, ale jednak w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ma być słonecznie, choć na północy może się chmurzyć. Wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, ciśnienie bez zmian. A dziś od plus 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Przypominam, to temperatura dodatnia, że tak zażartuję, w cieniu. I prognozowana, to już na poważnie, w najcieplejszym momencie dnia. Od 7 do 13 dziś, a pod koniec tygodnia, jeśli dobrze pamiętam, się poddeprę jeszcze z synoptycznymi danymi satelitarnymi, od 14 do 20. O, tak będzie w piątek i w sobotę. No chyba pasuje. We'll be right back. to be a lost one, is it? Well, that was the lost one. Frankie Pouleau między innymi nam się tu zaprezentował, jest basistą The Darkness i kończy dziś 52 lata z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No taka muzyka, że można jechać, ale proszę uważać. Między innymi na 19 między Lublinem a Kraśnikiem po wypadku trasa przed chwilą została udrożniona, była zablokowana, wprowadzono ruch wahadłowy. To Krajowa 19, odcinek Lublin-Kraśnik. Dobra informacja z autostrady A1 już bez utrudnień na odcinku Łódź-Kutno. Tam po wypadku w kierunku Gdańska droga była nieprzejezdna. Teraz już przejedziemy bez utrudnień A1 Łódź-Kutno. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. No spać się chce, wiadomo, taka pora, wschód słońca. W wielu miejscach jeszcze około zera, więc trzeba uważać. Sygnały między innymi od pana Sławka z Warmii. Tak, żarty się skończyły. Zaczęły się play-offy. Jak zwykle co innego widzę, co innego słyszę. Rakiety prowadzą z Utah Jazz. Hej, hej, tu NBA, to od pana Sławka z Warmii. Pozdrawiamy wszystkich fanów NBA. Sygnał z Ptaszkowej, kod pocztowy 33333, a tam za oknem ciemno, jeszcze minus jeden na termometrze, o czym uprzejmie donosi pan Paweł. Bielany Warszawskie obudzone, na piątkę z plusem, to od pani Kasi, sygnał poranny. Od pana Michała o tym, że jest plus jeden. No i co pan synoptyk zrobi z tą pogodą? Za to wschód słońca robi się ładny, różowy. Bardzo dziękujemy za dokumentację fotograficzną. Wrocław Klecina melduje się na słuchu. No to teraz, uwaga, kącik prawie 10-minutowy, taki, że rozgrzewka, myślę, zamiast wczoraj, po wczorajszych, być może zakwasów nie będzie konieczna, to z głośnika będą sączyły się takie rytmy, że tylko pozazdrościć, że tylko tak rozpoczynać poniedziałek. Może i chłodny, może i mroźny, może przegonimy ten chłód o poranku muzyką. Między innymi z kącika urodzinowego, bowiem dziś 51 lat kończy Robert Friedrich, gitarzysta i wokalista między innymi Acid Drinkers, Arki Noego i Lux Torpedy. No i właśnie Lux Torpeda pojawi się na 51 urodziny Licy. Mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga.

No, jeszcze nie do, niech dograją troszeczkę. No, jeszcze rozgrzewka i to jaka? Na najwyższym poziomie metalowa. A to też z muzycznego kalendarza na zamknięcie. Rok 1983, 36 lat temu w składzie zespołu Metallica zadebiutował gitarzysta Kirk Hammett. Tyle z dzisiejszego kalendarza. Aha, jeszcze pan Jacek z Krakowa doputuje i nic fińskiego z kalendarza dziś. No nic, bo jeszcze będziemy informować, to już na poważnie, z ważnych informacji z Finlandii o tym, że socjaldemokraci wygrali tamtejsze wybory parlamentarne po raz pierwszy od 20 lat. Tak właśnie Finowie wybrali, a o tym będziemy mówić w serwisie informacyjnym po godzinie 6. Tymczasem za 13:06 czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zespół Drink Bar pochodzący z Torunia obchodzi w tym roku 30-lecie działalności artystycznej. Od początku liderem zespołu i jego założycielem jest Ryszard Pietraszyński, który po pierwsze śpiewa, komponuje piosenki oraz gra na banjo i na dobro. Sławek Prusakowski, gitarzysta akustyczny, który także śpiewa, to jest chyba drugi członek zespołu od samego początku towarzyszący w całej Polsce bluegrassowemu graniu Drink Baru. Oto piosenka Lokomotywa Lucille w wykonaniu Drink Baru, podsumowująca tak bardzo udanie 30-lecie zespołu. Na tyłach stacji, gdzie nie zagląda nikt, na bocznym torze wśród wysokich traw samotna, zapomniana dziś lokomotywa Lucille. Dawno już minął jej świetności czas, próżno by czekać na odjazdu znak. Tylko w jej oczach tli się tęsknoty ślad za podróżami w świat. Do niej starszy pan podkręcił wąsa i poklepał bok. Po nocach siedział i majstrował tam, aż minął prawie rok. I nadszedł wreszcie ten niezwykły dzień, bo z tysiąc ludzi przy niej zeszło się, by z nim znów piękna jak za dawnych lat wyruszać dumnie na szlak. Póki poszły w ruch, trzymaj się. Już słychać stuk od kół. Hej, hej, chcesz to dośląć się. Boczny tor, bo ciągle wiele jest wart. Tylko się musi znaleźć taki ktoś, co ogień będzie umiał rozniecić win. Bo przecież wszyscy wiemy, to nie od dziś, to w starym piecu pali. Póki poszły w ruch. Hej, hej, mocno trzymaj się.